지고 헬로 아고 바 지고 란테 코아이나 보고 피난 인다 바디 까막 바니 포 히카 오통알라 타이코 케난 히라 Panyo yari sapanyu panyo kai mo tag suko kinan yina tag suko bangka tomom tum lano sapu apa bayho kinan yina Hun kita pahat natipun kita magnayam nayam nasa kilan hilan kita nanan isa mabot kinsom ko isa butas nasaray kita nilan Bahingka sikuka himo pangilakila han mokin yalani Lahan mo minsan hinahama ko biyugit ko sa babmokin Tila